Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In de Pyreneeën is een Nederlandse bergbeklimmer doodgevonden. Hij lag in zijn tentje op een hoge bergtop boven de 3000 meter... bij het Spaanse plaatsje Panticosa. Een andere bergbeklimmer had hem gevonden en alarmeerde de politie. Bergspecialisten hebben het lichaam opgehaald. Daarvoor vlogen ze eerst naar een bergmeer op zo'n 2800 meter hoogte... en van daaruit gingen ze per voet met een brancard verder. Het lichaam van de Nederlandse bergbeklimmer toonde geen sporen van geweld. De politie gaat daarom uit van een natuurlijke dood. Badr Hari heeft opnieuw een gevecht verloren, voor de vijfde keer op rij. De 36-jarige kickbokser stapte als favoriet de ring in tijdens Glory 78 in Ahoy, maar ging in de tweede ronde knock-out. De Pool Arkadiusz Wursosek raakte hem vol met een trap op het hoofd. Hari ging naar de grond en het gevecht was meteen over. De kans op een nieuw titelgevecht met wereldkampioen Rico Verhoeven is door deze nederlaag een stuk kleiner geworden. In Groningen is een deel van de zwaar beschadigde Gerrit Krolbrug uit het water getakeld. Het beweegbare deel van de brug wordt naar een werf gebracht om te onderzoeken of het nog gerepareerd kan worden. Dat onderzoek kon niet op het water. In mei voer een Duits vrachtschip tegen de brug aan en sindsdien kunnen auto's er geen gebruik meer van maken. De internationale natuurorganisatie IUCN heeft een nieuwe rode lijst van bedreigde dieren uitgebracht. Met goed nieuws voor de blauwvintonijn, want die staat er niet meer op. Maar met andere dieren gaat het minder goed. Bijvoorbeeld met de komodo vooraan. Die staat nu in de categorie van ernstig bedreigde dieren. Het leefgebied van het dier in Indonesië wordt bedreigd door de zeespiegelstijging. Er zijn er nog zo'n 6000 over. Ook met bepaalde soorten haaien en roggen gaat het minder goed. Het weer, vannacht is het droog, plaatselijk kan er wat mis zijn. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, het wordt 21 tot 25 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Sinan Jan. Welkom lieve luisteraar bij deze nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Ieder weekend kunt u met mij en een gast afreizen naar een buitenland. Ver weg of dichtbij. En vandaag reizen we af met presentatrice en documentairemaker en schrijfster ook nog, Naida. Nou, nu komt het, Naida. Ja. Wil je de westerse variant? Of de nee, echte? De echte variant wil ik. De echte variant is Aurangzeb. Aurangzeb. Met een O. Oh, en de Nederlandse variant? Aurangzeb. Aurangzeb. Nou, we houden op de originele. Welkom. Naida, jij hebt een prachtig boek geschreven. Ik wilde zeggen hilarisch, maar toch ook heel pijnlijk. Ik herkende ook wel weer heel veel dingen. Ja, ik moet even het boek noemen. 365 dagen Nederlander, hè? Iedere dag een anekdote. Ja. Hebben mensen jou, die dat boek hebben gelezen, waar je mee hebt gewerkt, herkennen ze zichzelf in de verhalen? Ik bedoel, en daarmee bedoel ik van, wisten ze van, oh, shit, dit heb ik tegen Naida gezegd toen. Er was één iemand die kwam naar mijn boekpresentatie en ik dacht, hij is er en hij zal vanuit de interviews wel weten dat ik een voorval heb genoemd dat over hem gaat. Dapper dat hij er is. Ja. Maar op andere collega's zeiden, volgens mij weet hij helemaal niet dat het over hem gaat. En ik zo, jawel joh. Nou, hij was er, hij ging weg, heeft me vanuit de trein gebeld en gezegd, shit, ik sla het boek over. En volgens mij ben ik dit. En ik had zoiets, wist je dat niet? En hij, nee, als ik het had geweten, had ik niet het lef gehad om naar je boekpresentatie te komen. Vond ik heel sportief. Ja. Dus ja, er zijn mensen die hebben gezegd, hey, dit gaat over mij. Maar veel meer mensen zijn stil. Veel meer mensen hebben helemaal niet gezegd, hey, dit is ongemakkelijk. Ja, het is heel pijnlijk, omdat ik las een aantal dingen en dan herken je het ook en dan denk je, ja, zo'n terloopse opmerking, hè, waarvan je misschien in eerste instantie niet over nadenkt, niet erg vindt, maar vervolgens zit je in de trein en dan denk je, maar wat bedoelt hij nou? Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een keer een journalistieke prijs gewonnen en een collega zei tegen mij, hoe is het om van een dubbeltje een kwartje te worden? Nee. En ik had er helemaal niet over nagedacht. Hè. Ik bedoel, op dat momentum niet over nagedacht, omdat ik dacht, hij bedoelt het eigenlijk heel goed, want hij bedoelt eigenlijk, hoe is het om vanuit ver of vanuit een arbeidersgezin te komen? Hoe voelde jij je? In eerste instantie niks, maar later toen ik erover nadacht, toen dacht ik, oh, dus je ziet mij dus als een dubbeltje. Hè, want ik ben dus gepromoveerd naar een... Ik wil zeggen, stop. Ik heb echt mijn handen op mijn hart. Dit is verschrikkelijk. Ja, en toen dacht ik... Oh, dit is eigenlijk verschrikkelijk. En het is ook helemaal niet aardig. En het is ook helemaal niet aardig bedoeld. En dus ook, dat zegt ook iets over hoe je naar mij kijkt. Namelijk dat ik een dubbeltje ben. En toen heb ik er... Denk weken later heb ik hem daarop aangesproken. Ik heb gezegd, ja, weet je, ik vind het maar niet erg... Ik vind het niet erg om een dubbeltje te zijn. Ik wil een dubbeltje blijven. Omdat het me niks doet. Omdat ik... ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn vader was metaalarbeider. Maar dan ben je geen dubbeltje. Nee, maar... Niemand is een dubbeltje. Nee, precies. Of een kwartje of een gulden. Nee, precies. Erop. Precies. En hij schrok eigenlijk gewoon. Van had helemaal niet zo over nagedacht. Maar hij bedoelde het goed. Hij bedoelde het van, hè, dat je van ver komt. En ik zeg, maar ik kom helemaal niet van ver. Ik kom uit een heel liefdevol gezin. Ik heb niks te maken gehad met racisme in mijn jeugd of uitsluiting. Ik kom uit Nijmegen. Ja, ik kom uit Nijmegen, precies. En hij zei, ik bedoelde het eigenlijk echt niet zo. Maar het is niet goed dat ik dat zo heb gezegd. Weet je, en dat, die bedoelingen, ja. Want dat hoor ik natuurlijk ook steeds... Ja. Naar aanleiding van mijn boek, De Intenties. Ah, maak je mij niet wijs dat hij tegen een witte collega zou gezegd hebben... zo, ja. Goh, Jeroen Pauw, leuk die prijs, ja. Fijn dat je van een dubbeltje... Niemand heeft ooit tegen Jeroen of Matthijs gezegd... fijn dat jullie van een dubbeltje een kwartje zijn geworden. Nee, niemand. Nee, dat zou je ook nooit zo zeggen op die manier. Nooit, toch? Nee, klopt. Dus hoe kan het dat men bij jou en mij dan gaat denken... dat wij ooit dubbeltjes waren en nu kwartjes zijn geworden? Ja. Dus die hele intentie... Ja. Kun je ook een vraagteken bij zetten? Kun je een vraagteken bij zetten? En wat ook pijnlijk is, want ik kan me voorstellen bij jou... jij bent daar dan en je hebt iets te vieren. Ja. Maar vanaf dat moment is het vieren gestopt. Nee, dat is ook zo. Want het besef kwam ook later, waardoor het werd naar dan. Toen in de trein dacht ik van... God, ik heb dat ook één over me heen laten gaan. Dus ik heb niet meteen gereageerd. Hè? Waarom heb ik niet gereageerd? Maar dat is dan weer niet de plek om te reageren. Ja. Je hebt net een prijs in ontvangst genomen. Toen ik je boek las, moest ik aan dat moment denken voor mezelf. En natuurlijk nog vele andere momenten die ik in 18 jaar Hilversum heb meegemaakt sinds 2003. Nee, waar gaan we naartoe? Hele lange aanloop naar het prachtige land waar we naartoe gaan. We gaan naar Pakistan. En waarom Pakistan? Ik ben daar aan de voeten van de eeuwige sneeuwtoppen geboren. 1974. Waar? In Abbottabad. Of net buiten Abbottabad, 20 minuten buiten de stad vandaan. En dat is het noorden van Pakistan. De stad die daarna wereldbekend werd. Ja, precies. Want daar woonde iemand. Iemand had verschool zich daar. Precies. Hè? Ben Laden. Ja. Dus ik werd op een ochtend wakker gebeld en zag dat een vriendin belde. En ik nam op en het eerste wat ze zei... Ik woonde toen in Den Haag. Naira, je bent toch geboren in Abbottabad? En ik zei, sorry, maar wat is dit voor een vraag? Ik slaap. Je moet nu wakker worden, want ik denk dat je binnen 10 minuten... door alle media in dit land wordt gebeld. En ik zei, hoezo dan? Ze hebben Ben Laden gevonden in jouw geboortestad. En dat is leuk, want dat was een vriendin die niet in de journalistiek zit. Kende jij de wijk waar hij is... Ik heb exact, even kijken, ik denk een maand voordat hij werd... anderhalf maand daarvoor, heb ik in die wijk... tegenover dat huis gedineerd. Gedineerd ook? Ja. En het is echt... Heel erg vreemd, verbazingwekkend. Ja. Het is de wijk waar, dat is de wijk waar heel veel militairen, hoge officieren wonen. Het is de wijk van het Pakistanse leger. Het is de wijk, het is een van de weinige guarded wijken. Dus als je binnenkomt, moet je eerst langs de beveiliging. En het is de wijk waarvan men weet dat daar de geheime agenten wonen. Hij heeft er bijna 10 jaar gewoond, in de Hol van de Leeuw. Ja, daar moet je toch dadelijk. En wat ik ook weet, en het klinkt dan zweverig, maar dat is echt zo. Mijn broertje die is, komt ook uit Rotterdam, maar die woonde toen een jaar in Pakistan. En ik ging hem opzoeken. En toen zei hij tegen mij, er is iets aan de hand in de stad. De hele stad zit vol met allerlei geheimagenten van verschillende landen. Oh. Ik zei, slaat dat op. En zei hij, kom, ik ga het je laten zien. En het is echt niet verzonnen. Toen zaten wij in de auto en toen zei hij, oké, zie je daar die man staan langs de weg op die scooter? Zei hij, die staat daar dus altijd. En die doet alsof hij daar gewoon een beetje staat te roken. Toen zijn we rondjes gereden en 10 minuten later stond hij er nog steeds. Zei hij, zie je die auto daar? Zie je die ene blonde man daar? Ook een beetje raar dat die man... Nou goed, mijn broertje, die had dus al een maand lang zitten kijken wat daar gebeurde. En, En het was ook zo. Die hing, ik weet nog, omdat ik ben er vaak. Maar ze hielden hem al een paar jaar in de gaten, hè? Dat huis in die wijk, die straat. En weet je, ik ben daarvoor in Erbterwater geweest en ik ben daarna geweest. Maar ik moet je zeggen dat rond die periode, vlak voordat dat allemaal gebeurde, er inderdaad iets was. Je merkte gewoon, er hit zo'n Anheimisch gevoel, dat je denkt, ah, klopt iets niet. Ja. Dus het klopte ook echt niet. Nee, daar hebben wij een goed beeld van Pakistan in Nederland. Dat is eigenlijk het beeld wat we hebben van het land. Achterlijk land. Een land waar altijd de oorlog is. Ik krijg altijd te horen van, jeetje, hoe is dat dan, die oorlog? Welke oorlog? Gevaarlijk land hoor ik ook vaak. Gevaarlijk land, oorlog, een land met oorlog. Nou, er is van alles aan de hand op het grensgebied met Afghanistan. Maar Pakistan heeft, godzijdank, al heel lang geen oorlog. Een land waar vrouwen helemaal niks mogen en niks kunnen en iedereen in een boerga loopt. Dictatuur. Mensen denken allemaal dat het een hardcore dictatuur is. Terwijl het een van de eerste vrouwelijke premiers had. Ja. Dus eigenlijk alles waar je niet naartoe wil. Iedereen denkt ook altijd dat het een heel warm en droog land is. Ja. Hartstikke groen. Zeker het gebied waar ik vandaan kom. Dus dat is natuurlijk ook zo. Kijk, in India kent men toch wel van de vakanties. De Arabische werelden kennen Nederlanders toch iets meer van de vakanties. Het is ook een soort mix. Heel veel mensen denken ook dat in Pakistan iedereen ook, dat het Arabieren zijn en Arabisch spreken. Zelfs onze collega's, journalisten, die dan zeggen, hoezo spreek je geen Arabisch? Staat ook in mijn boek. Nou, er zijn gewoon mensen die niet weten waar het ligt. Ja, staat ook in mijn boek, hè? Ja. En dan boos worden als ik tegen journalisten zeg, hoezo weet je niet waar Pakistan ligt? Maar waar ligt het voor de luisteraar die niet een 10 had gescoord voor topografie? Officieel is het Zuidoost-Azië. Ja. Zuidoost-Azië, het grenst aan de ene kant aan Afghanistan, Iran en India. Ja. En het was natuurlijk tot 1974 was het onderdeel van het grote India. Ja. En onder de Britten. En daarna in 1974 met de partition, de afsplitsing, is Pakistan ontstaan. Ja. Als, wat wordt gezegd, het land van de moslims. Dus Pakistan is inderdaad een overwegend moslimland. Maar goed, of het met religie het had eerder met politiek te maken dan met religie. Ja. Je ouders die waren er afgelopen 4 maanden, zei je. Hebben zij iets meegekregen van de spanningen in het buurland Afghanistan? Of voel je dat niet echt in Pakistan? Ja, dat voel je wel. Of meer in de grensgebieden? Kijk, ik woon aan de ene kant, het gebied waar, of niet, ik woon, waar ik geboren ben, is het gebied aan de ene kant grens wij aan Kashmir, wat natuurlijk ook altijd een onrustig gebied is. Met India, hè? Met India. En aan de andere kant naar Peshawar. En Peshawar is de stad waar van oudsher heel veel Afghaanse vluchtelingen wonen. Ja. Kijk, en ons gebied, er zijn altijd Afghaanse vluchtelingen geweest. Mijn eerste herinneringen van de jaren 80, dat ik als meisje uit Rotterdam op vakantie ging naar Pakistan. Van de eerste herinneringen die ik heb, is dat toentertijd de Afghaanse vluchtelingen woonden in tenten in de rivierbedding. En dan ging ik met mijn familie langs en dan brachten wij eten en dan brachten wij kleding. En ik was als klein meisje gefascineerd door die Afghaanse meiden, omdat die fantastisch mooie jurken hadden. En wij noemen dat ook Afghaanse jurken. Van die jurken met heel veel kleuren en spiegels. En toen woonden ze allemaal in de VN-tenten. Witte tenten die in de rivier. En als ik altijd dacht, maar dat water gaat toch die tenten in? En later, 20 jaar later, is als ik nu ga, weet je wel, dan is degene die ons, bijvoorbeeld de familiejuwelier, waar altijd ons wel onze juwelen halen, is een Afghaan. De man die onze kleding naait, is een Afghaan. Dus nu zie je dat die hele middenstand in handen van de Afghanen is. Dus die beweging heb ik gezien, maar ik heb ook een derde beweging gezien. Mijn ouders hebben land. En het land van mijn ouders wordt nu bewerkt door nieuwe lichting Afghaanse vluchtelingen. En mijn vader heeft een moskeetje en een schooltje opgezet in het dorp. En toentertijd het schooltje opgezet voor de arme kinderen uit ons dorp die niet naar de stad konden. Maar nu zit er in dat schooltje allemaal Afghaanse kinderen. Ja. Die overdag werken op het land van mijn vader en mijn oom. En de helft van de tijd gratis naar dat schooltje mogen. Die worden ook Pakistan. Ik denk dat de meeste Afghaanse vluchtelingen ook in Pakistan zitten. Ik heb niet de cijfers, maar ik denk het. Iran en Pakistan, denk ik. Ik denk dat Pakistan zelfs meer dan Iran heeft. Ja. Dus het lot van Afghanistan en Pakistan is in die zin altijd ook aan elkaar verbonden. Ja. We hadden het net over het beeld van Pakistan, dat we daar geen goed beeld van hebben. Maar we hebben dan, doordat we geen goed beeld van Pakistan hebben, hebben we eigenlijk ook geen goed beeld van Pakistanen, van de mensen die daar wonen. Ja. Wat kenmerkt? Ja, moet zeggen, een van de eerste beelden, zeker je oudere luisteraars, ja, die zullen dat hebben. Bij Pakistanen denken de meeste Nederlanders, oudere witte Nederlanders, aan welke Pakistan denk je dat ze denken? Kijk of jij het heet. Persoon? David, ook niet. Nee, hè? Een man. Een Pakistaanse man die zeker wat oudere Nederlanders allemaal denken, oh ja, maar die Pakistan kennen we wel. Hij had namelijk iets gestolen van... Oh, Abdelkader Khan. Ja, Khan, precies, toch? Ja. Delft, ja, toch? Ja, Delft. Dus dat is veel, ja, zeker... Die leeft nog, hè, Naida? Die leeft nog, volgens mij een soort huisarrest, hè? Ja, precies, huisarrest. Ja. Omdat hij heeft eerst van Nederland zou hij gestolen hebben. Ja. En, door hem, en vervolgens heeft hij het... Toen hij in Pakistan, dus eerst was hij de held in Pakistan. Ja. En vervolgens heeft hij het verhaal gehad dat hij het weer heeft doorverkocht aan de derde partij. En vandaar dat hij nu dus thuis gevangen zit in zijn villa in Islamabad. Die ik ook van buiten heb gezien. Dus dat is het oude, dat zeg maar de Pakistan die iedereen wel kent. Ja. Nee, wat nou... Ik weet niet of je er trots op moet zijn, maar goed. Ja. Ja. En dan natuurlijk Benazir Bhutto, de eerste vrouwelijke premier. Ja. Ongeveer gelijktijdig toen met Turkije. Die vermoord is, hè? Ja, ja, ze is vermoord. En natuurlijk haar vader ook en haar broer. Van de Pakistan. Mensen en het beeld van jou, hoe kijk jij naar... Pakistan? Ja, en naar de mensen. En dan meer jouw herinneringen, de ontmoetingen die je daar hebt gehad. Ja. Kijk, wat mij... Weet je, eerst, jij kent dat ook wel, denk ik, van jou. Als je teruggaat als kind van migranten, dan ga je terug naar je familie. En dan is eigenlijk... Het land is dan heel erg je familie. Dat was voor mij lange tijd, totdat ik een paar jaar geleden samen met een Nederlandse fotograaf naar Pakistan ben gegaan om een serie verhalen te maken. En toen ging ik voor het eerst reizen als journalist door het land. En toen ging er een wereld voor mij open. Ja. Daar waar ik in Syrië en Libanon en Palestina, Jordanië... geen moskee binnen kon zonder eerst helemaal gescreend te worden... of mijn hoofddoek wel goed zat, mijn kleren wel lang genoeg waren. Ik mocht geen interviews houden zonder dat er iemand bij was... van de Syrische overheid of de Libanezen. Kwam ik in Pakistan en gingen Ronald en ik, zei de fotograaf... naar de allergrootste madrassa in Lahore, in de oude stad... waar duizenden jongetjes les hadden. En op dat moment er een vergadering gaande was... van alle grote Pakistaanse religieuze leiders... die één keer per jaar samenkomen om strategisch hun lobby voor het jaar uit te zetten... die ik herkende van de satelliettelevisie van mijn ouders. En ik liep daar rond, zonder hoofddoek... want die had ik net daarvoor afgedaan, na 15 jaar. Ik had mijn haar kort geknipt, een soort Frans kapsel... Ik had wel Pakistaanse kleren aan, maar met korte mouwen, met hartstikke roze... Parelketting, weet ik nog. Kortom, alles waarvan je zou denken... oh, maar die schieten ze meteen af. En ik had de tijd van mijn leven. En die mannen en die jongetjes ook. En die jongetjes namen me meteen mee naar hun slaapkamer. Jongetjes van 13, 12. Van, miss, we would like to show you our sleeping room. En dan vertellen dat ze hun moeder miste. Waarvan later Ronald grapjes maakte van... nou, volgens mij hebben ze 's avonds nog een hele andere dingen zitten denken. Jij op hun kamer. En ik, nou, ze waren maar 13. Maar dat kantelde het hele beeld. Dat ik dacht, hè, was ik nou als vrouw tussen die duizenden Taliban-jongetjes... want het was zeg maar een soort Taliban-achtig schooltje. Nee, waar is het niet, maar zo werd ze gezien. En kijk, Pakistan, natuurlijk, als je in Pakistan politiek tegenstander bent... is het ook allemaal ingewikkeld, maar het is geen dictatuur. Mm-hmm. En de persvrijheid is toch vele malen beter dan in het Midden-Oosten. Dus ik en Ronald konden overal foto's maken, ik kon met iedereen praten. Er liep niet iemand de hele tijd achter je aan? Helemaal niet. Hoe lang heb je gereisd door Pakistan? Toen? Ja? Een maand. Wat was nou de meest bijzondere plek? Nee, waarvan je dacht van wauw, dit is toch echt een hele bijzondere, mooie plek in Pakistan... waar je daarvoor nog niet was geweest? Eigenlijk een hele vervelende plek, gek genoeg. Ja. Welke? Nou, die mooie plek kom ik ook wel op, maar het eerste waar ik aan moet denken... want alles heeft altijd twee kanten. Hè? En ik ben heel erg van het... ik kan beschrijven hoe mooi iets is, maar ik zie ook wat minder mooi is. Kijk, en dat geweld tegen vrouwen, dat is natuurlijk echt wel een ding. Ja. En wat ik bijvoorbeeld niet wist... ik was op een gegeven moment in een ziekenhuis en het stonk heel erg. En het was een ander soort stank dan een stank die je vaak in derde wereldlanden in een ziekenhuis hebt van medicijnen. Ja. En toen vroeg ik aan een van de dames die mij die rondleiding gaf van wat ruik ik? En toen zei ze dat zijn brandwonden die je ruikt. En toen bleek dat bijna ieder ziekenhuis in Pakistan een speciale afdeling heeft voor vrouwen die daar komen met brandwonden. Hmm. En dat zijn vrouwen, en het waren in dit geval ook veel jonge vrouwen, ook vrouwen die op zichzelf hebben geprobeerd om het leven te beroven naar aanleiding van familieruzies en zichzelf in de fik hebben gestoken. Een beetje zoals vroeger van, we gooien je in het water en als je verdrinkt, was je geen heks. En als je niet verdrinkt, ben je wel een heks en hou je alsnog op. Dus in Pakistan is het voor een deel zo, als je wordt beschuldigd van iets als vrouw, en meestal is dat van een overspel, om te bewijzen dat je niet overspelig bent, steek je jezelf in de fik. En ja, dat vergeet je nooit meer. Die geur gaat er nooit meer weg, dat beeld. En het proberen te begrijpen. Oké, dus de enige reden dat zij hier zijn is dus, het is gender-based violence. Ja. En daar kan je geen, daar is niets, je kunt niet zeggen waar je dat mee kleiner kunt maken. Dus dat is iets wat ik, wat diepe indruk op me heeft gemaakt. Maar niet op een leuke manier, maar wel op een manier waarin die realiteit ook in your face is. En het andere wat voor mij ook echt wel verbonden is aan Pakistan en iedere keer weer indruk maakt, en toen ook, ik had vaak op films en op YouTube wel gezien de bijeenkomsten in de Soefi-tempels met de Kawali-muziek. Maar ik was er nooit geweest, want mijn familie in Pakistan gaat er niet per se naartoe, dus ik was er ook nooit geweest. En nu met Ronald samen wel. Ja, en daar, weet je, de dans, de muziek, de kleuren, al die mensen van oud, arm, dwars door elkaar heen. Maar opvallend genoeg ook veel Arabieren. Want in heel veel Arabische landen is het soefisme streng verboden. Ja. Arabische diplomaten die in Pakistan werken, een deel daarvan voelt zich dan vrij om wel te gaan. Dus dat heeft indruk gemaakt, ook vrouwen die aan het dansen waren. Mooi. Dat is ook een beeld. De vele kleuren en geuren van Pakistan. Dat zeg je goed. Ja. Pakistan is bij uitstek een land van uiterste. Ja. Van enorme uiterste. Uiterste van, dus aan de ene kant is er zeker ook wel die kant van de fanatici. En dat zijn de beelden die wij hier op tv zien. Maar het is ook het land waarbij, en dat had ik als klein meisje al door, waarbij mijn oma's of maar mijn tantes die nooit naar school zijn geweest, ongeletterd zijn. Maar op huwelijken als volmaakte rappers bettelen met teksten die ze ter plekke verzinnen. Fantastisch. Dat is echt, het is het waarbij mijn nichtjes en neefjes van 5 gaan zitten en zeggen, Naida Baji, dus dat betekent grote zus, zoals Abla. Ja. En die dan zeiden, Naida Baji, ik heb iets voor je. En dan hadden ze een gedicht geschreven voor mij. Dus het is ook het land van, het is echt het land van poëzie ook. Ja. En alle televisiepresentatoren, weet je, die beginnen ook als ze beginnen. Ik bedoel, dan zou jij nu zeggen, nogal Naida. En dan kom je met een gedicht. Het is heel normaal. Iedere bijeenkomst, alles wat je met elkaar deelt. Ja. Iedere goede bijeenkomst, of het nou een verjaardagsfeestje is, een begrafenis, een huwelijk of een talkshow. Ja. Ja, je moet minstens 3 gedichten reciteren. Dus ik zou zeggen, kom maar op. Rumi. Rumi wordt daar zeker gelezen. En ook anderen natuurlijk. Ik zat even, terwijl jij het had over Soefi-muziek. Pakistan heeft natuurlijk één hele grote wereldster. Dat is Fathi Ali Khan. Die is wel echt bekend, hè? Ook in het Westen. Ja. In heel veel landen, Amerika, maar ook in Nederland concerten gegeven. Maar ja, gewoon waanzinnig. Hij is gewoon waanzinnig. Ik bedoel, kan. En nu ook al een tijdje geleden overleden. Ik weet niet hoe lang geleden, maar. Wel zeker al 15 jaar. Ja, dat denk ik wel. Ja. En nog één ding, want je zet me nu aan. Ook weer die schizofrenie. Dus aan de ene kant is die Kawali-muziek, dus dat soefisme, die spiritualiteit verbonden aan het DNA van Pakistan zijn. Maar er zitten scheuren in. Er zitten met de hele, ik noem het dan maar even plat gezegd, die Arabisering van het land. Die strijd die er gaande is, zie je bijvoorbeeld dat er ook bewegingen zijn die spiritualiteit, dat soefisme uit dat DNA willen trekken. Ja. Saudi-Arabië heeft natuurlijk eindeloos geld gepompt, hè, in die religieuze scholen en daar. Dat uitzicht door dat nu 3 jaar geleden de andere grote Kawali-zanger, Amjad Sabri. Dus je hebt Nusrat Fathi Ali Khan als school en je hebt de Sabri-familie, die ook heel vaak in Nederland optreden. Dat is een hele grote familie uit Lahore van Kawali-zangers. En een van hun zangers was Amjad Sabri, begin 40. En die heeft toen in de Ramadan, 3-4 jaar geleden, een optreden gegeven voor een van de Pakistanse televisiezenders. Na dat optreden is hij in de auto ingestapt. En toen is hij daar neergeschoten. Dus dat is ook wat er gebeurt. Dus al die mensen die hier zeggen, die Taliban moeten ons hebben. Nee. Taliban moest vooral moslims hebben. Precies. Weet je, en die moord op hem, die heeft toen heel diep geraakt. Omdat je daarmee... Het is een aanslag op... Zo ervaarde ik het, maar heel veel mensen met mij. Het was een aanslag op het DNA van Pakistan. Mm-hmm. Het was een aanslag op wie wij, ik zeg dan even wij... Als Pakistanis ook zijn. En een van mijn... De neef van mijn moeder, die is... ongeveer in diezelfde periode was hij... dat is de kanttak van de familie die wel naar de Soefi-bijeenkomsten gaat. Toen was er in Islamabad is er toen een zelfmoordaanslag gepleegd. Dus op dit moment zijn in Pakistan achter al heel veel jaar... de gevaarlijkste plekken zijn Soefi-concerten. En die zelfmoordaanslag is toen gelukt. Terwijl ze zo vreedzaam zijn altijd. Ik bedoel, hè, het pacifisme zit dan weer verbonden in het soefisme. Ja. Hoewel een soefisme ook weer verschillende kleuren zijn. Maar zoals die in Pakistan natuurlijk. Ja, die Kawali-zangers. Die mensen, maken hebben muziek. Geen wapens bij. Nee, precies. Ja. En mijn oom heeft de aanslag niet overleefd. Die is daar omgekomen. Die is daar omgekomen, ja. Oh, dat wist ik dan weer niet, Naida. Want ik weet wel van die aanslag nog. Dat ik dacht van... Met heel veel verdriet dacht ik... Dit is nou net de groep die niemand kwaad doet. En je ook niet veroordeelt voor hoe je bent. Ja. Namelijk, zij vinden namelijk ook dat als iemand een salafist is... En alle kleuren horen erbij. Maar de intolerantie tegen Soefi's. Maar in heel het Midden-Oosten, hoor. Ook in, dat ik denk van, oké, zij geven een andere spirituele invulling aan... waarom heb je daar zoveel moeite mee? Ja. Zij vinden dat ook toch niet... Zij zijn ook helemaal geen behoefte om mensen te bekeren of zo... of een zendingsdrang. Het is geen politieke beweging. Nee, ze doen dit en heel veel liefde voor alles waar een leven in zit. Voor dieren, voor de natuur, voor mensen. En ik heb dat nooit begrepen. Daar ook niet. Ook een paar keer een aanslag geweest, hè, op Soefi-tempels. En dat ik dacht van, ach man, dan ga je net de meest weerloze groep keihard die pakken. Bij elkaar is, ja. Ja. Nee, dus het is nu in Pakistan ook als je zegt, goh, ik ga er naartoe, dan... Dat kan er gewoon iets gevoel. Ja. Wat is nou een plek wat jou... Je zegt allemaal dingen die helemaal niet zo leuk aan het land zijn. Nee, maar jawel, je zegt wel hele mooie dingen. Want ook die Kawali, dat is fantastisch. En precies wat je zegt, dat is de DNA van Pakistan ook. En een plek waar je bent geweest wat indruk heeft gemaakt. Een stad of de natuur. Ja, weet je, daar is met de plekken... Mijn vader is een enorme natuurliefhebber. Dus als wij naar Pakistan gaan, dan gaat hij... ik ben niet mee geweest overigens. Hij gaat altijd met vrienden, dan gaan ze echt de bergen in. En, gaat hij echt rondtrekken? Rondtrekken en dan jagen en vissen. En dan blijven ze een week lang weg. Dus mijn reizen naar Pakistan met mijn ouders zijn eigenlijk altijd de natuur in. Ja. En... een van de dingen, ik zie het weer voor me... dat is ongeveer een anderhalf uur van ons huis rijden... van mijn ouderlijk huis in Pakistan rijden vandaan. Ja, dan ga je met de jeep naar boven... en op een gegeven moment moet je allemaal je eigen auto uit... en daar staan dan andere jeeps en daar moet je dan in. Dat is van die four-wheel drives of weet ik hoe die dingen heten. Ja. En je denkt dan alleen maar, oké, ik moet niet naar beneden kijken... want dit overleef ik niet. En dan ga je maar hoger en hoger. En dan stap je uit die auto en dan sta je boven de wolken. En dat gevoel ken je normaal natuurlijk alleen maar van het vliegen. Het is super bergachtig toch ook? Het is hartstikke hoog. Ja. Zo hoog dat het, ik vind het ook eng. Groot contrast met Nederland. Het is een groot contrast. Ja, of eigenlijk met bijna alles. Want als ik dan bijvoorbeeld met vrienden in Marokko... of weet je, zulke hoge bergen, denk ik, nou, heuveltjes. Ja. Frankrijk, ik vind heel snel iets heuveltjes. Ja. Want uit mijn ouderlijk huis in Pakistan... als je naar buiten kijkt, zie je altijd de eeuwige sneeuwtoppen. Ja, zomer, winter, herfst. Dus het is gewoon heel hoog. Maar die reizen, dat je dus boven die... Ja, daarboven bent en dan die wolken daaronder. Dus Pakistan is voor mij vooral... Pakistan is voor mij geen steden, want ik heb weinig steden gezien. Omdat mijn vader ons niet meenam in steden. Klinkt als heel fijn. Naida, we kunnen eigenlijk nog veel langer. We kunnen een hele marathon hebben met jou over Pakistan. Dank je wel voor je tijd. En lieve luisteraars, tot volgende week bij Sinans Atlas. NPO Radio.